Inmiddels wordt het kopspandoek hier gereed gemaakt. Ik wil de personen die hier vooraan zitten op de stoelen uitnodigen om daar als eerste bij aan te sluiten. Zij kunnen voor ons het tempo bepalen. We gaan onder begeleiding van Caribisch Brassband Ritmo Entertainment uit Zuidoost. Gaan we richting het Museumplein. We zullen lopen via het Rockin, de Vijzelgracht en daar aankomen op het Museumplein. Voor degene met kleine kinderen, er is ook een kinderblok dit jaar. Zoek de kinderblok eventueel op. Als je kinderen hebt, voeg je bij de mars. En dan zie ik jullie straks allemaal op het Museumplein.